حضور کوئی ان سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف بار صبح تیبا کو نظر سے چوم لوں ایک بار، میں صرف دیکھ لوں ایک بار حسن تیبا کو بلا سے پھر دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر تجلیا سے بھر لوں میں کاسائے دل لو جان تجلیا کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مزہ تو جب قبر میں کہہ دیں, مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں سبھی مد خیر الانام ہو جائے. سلام کے